پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی هم شجاعت دی او هم باب دی د حضور د علم هم شجاعت دی او هم باب دی د حضور د علم پمارکو کې د علی هر یو میدان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پس پینو ستورو تورش پکی کا اسمان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی لوی شرنگ هر په هر میدان و د خالد توري لوی شرنگ هر په هر میدان و د خالد توري د شهادت پتلو تلو کې لوی ارمان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پس پینو ستورو تورش پکی کا اسمان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی تورا بجن پاند ټول تیر شي پستایا ند دوی تورا بجن پاند ټول تیر شي پستایا ند دوی عشق ماحول و پک وڑا عاشقان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پس پینو ستورو تورش پکی کا اسمان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان زلیگی پا اصحابانو د حضور می ټول جهان